Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman insanın en hassas psikolojik yapısı içinde öz güven diye bir şey vardır. İnsanın kendisine güvenmesi, öz güven sahibi olması, böyle Müslümanlardan oluşan Müslüman bir toplumun bulunması, İslam'ın dünya üzerinde yaşanılan ve özenilen bir din olması için bir tür zarurettir. Müslüman özgüveni olan bir karakter sahibi ise toplum onu sahiplenir. Toplumun itmediği, bağrına bastığı birisi olur. Eğer Müslüman'da bu sorun, yani özgüven sorunu diye bir sorun varsa, toplum onu bir tür tedaviye muhtaç kimse gibi görür. Toplum da özgüveni olan kimselerden oluştuğunda, Müslüman o topluma intisap etme, bu toplumun bir parçasıyım deme hazzını yaşar. Demek ki o mu bundan, bu mu ondan oluşuyor diyemeyeceğimiz kadar içli dışlı bir bağlantısı var. Müslümanın kendi özgüveni ve o özgüvene bağlı olarak toplumun Müslümanı sahiplenmesi. Biri ona bağlanıyor, öbürü de ondan destek alıyor. Neticede Müslüman özgüveni sayesinde kendisi de ayakta durur, içinde bulunduğu toplumu da ayakta tutar, bir harç vazifesi yapar. Demek ki toplum olarak ve bireyler olarak özgüven sahibi olmak zorundayız. Bu özgüveni ben biraz sonra anlatacağımız konulardan dolayı izahat olsun diye örneklendirmek istiyorum. İnsanın bir tansiyonu var. Bu tansiyon, yani tıbbın belirlediği ölçülere göre şu rakamdan bu rakama kadar idealdir deniyor. Arttığı zaman da sıkıntı bu, düştüğü zaman da sıkıntıdır. Tansiyon hastası mesela düşük tansiyon sorunu varsa secdeden kalkarken başı dönüyor. Yüksek tansiyonu olanın gözü kararıyor. Misal, şimdi özgüven, Müslümanın nefsine, kendine güvenmesi tıpkı tansiyon gibidir. Kibre, gurura götürmemeli, kaybolup zillete ve sefalete düşürmemeli. Yani ne yüksek tansiyonu tavsiye edebilirler, ne de düşük tansiyon tavsiye edilebilir. İdeal tansiyon hayattır. Özgüven de böyle. Özgüvenden dolayı kimseyi adam yerine koymayan birisinde yüksek tansiyon gibi hastalık var demektir. Özgüvenden dolayı ben yokum, ben bu insanlarla ne işim var burada diyecek bir hayat yaşayana gelince de o da yanlış. Müslümanın psikolojisi içerisinde özgüven ciddi bir dayanak ve ciddi bir enerji kaynağı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, ashab-ı kirama yaptığı uygulamalarda büyük bir özgüven aşısı yaptığını görüyoruz. O kadar güçlü bir aşı ki bu. İşte 17 yaşında çocuk, bizde henüz üniversiteye kaydolmamış çocuğa ordu teslim ediyor. 16 yaşında bir çocuğa, 15 yaşında bir çocuğa ailesiyle ilgili bir problemde sen ne dersin diye soru soruyor. Özgüven çok önemli. Yani bu özgüven yakalanmadığı yerde büyük sorunlar Müslümanı bekler. Bu özgüveni, şimdi örnekler zikredeceğim. Sadece güçlüsün, sen Türkiye'lisin, sen Sultan Fatih'in torunusun demekle olmuyor bu. Çok uç ve kenarda kalmış zannettiğimiz konularda bile özgüven aşısı gerekli. Mesela bakıyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık isim değiştirmiş. İsmin ne sorusunda şu deyince o güzel bir isim değil. İsmin şu olsun buyurmuş. Allahu Ekber. Bu ne kadar hoş bir şey. Senin ismin Cemile olsun buyurmuş. Zeynep olsun buyurmuş. yani güzellik anlamı taşıyan isimlerdeki vurdu kırdı kelimelerinden rahatsız olmuş. Ali radıyallahu anh, Hazreti Hasan doğduğunda ona Harp ismini vermiş. Bildiğimiz harp, savaş manasında. Benim yavrum Hasan'dır, harp değildir buyurmuş. İsme varıncaya kadar bir özgüven ve hoş bakış tavsiye etmiş. İnsanların kendisini pasif ve basit göstermelerini istememiş. Mesela çok enteresan bir örnek, Bukhari'de bir hadis-i şerif. Çok müthiş bir şey kardeşlerim. Kendimiz ve çocuklarımız ve sorumluluğunu üstlendiğimiz talebemiz, arkadaşımız, ailemiz kimse hepimiz için bir eğitim uygulaması olarak mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz çok canı daraldığında, sıkıldığında çok pis bir hale geldim demesin, pis bir hale geldim demesin buyuruyor. İçim daralıyor desin. Halbuki ikisinde de adamın gözü kararıyor, sıkıntı da ikisi de, kadın bıkmış, usanmış, nedir bu pis bir duruma düştük demesiyle çok içim daraldı bugün demesi arasında görünürde bir fark yok. Esasen de bir fark yok ama kendini sunarken pis kelimesiyle sunman başka bir şey, sıkıntı kelimesiyle sunman başka bir şey. O kadar ince ayar ki, yani bunu ancak böyle mikroskopla bakınca anlayabilir insan zannediyorsun. O kadar hassas bir ayar ama buna da dikkat et buyuruyor. Buna da dikkat et. Çünkü pis diye diye onu kanıksayacaksın sonunda. Nasıl söve söve insan çirkinliğe, pis kelimelere alışmış oluyor. Aynı şey burada da geçerli. Yani iç durumunu anlatırken öldüm bittim deme. Ya çok zorlandım de. Daha hafif kelime tercih et. Anlatım tarzın bile senin için bir huzur kaynağı olsun. Mesela bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk gibi şeylere inanmadığı halde hadislerdeki ifadesiyle fe'l yani hoş görmeyi öne çıkarmış hep. Allah'ın kaderini engelleyecek veya ileri geri götürecek bir uğursuzluk olamaz. Ama Müslüman hoş görebilir. Mesela işte verdik örnek zikrettik. İsimlerde bir hoş manzara görmüş. Mesela Hudeybiye sulhu yapılacağı zaman Mekke'ye sokmuyor müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Sulh yapılacak. Bu sulh bir türlü gerçekleşmiyor. Sonra Mekkeliler temsilci gönderiyorlar. Temsilcinin adını duyuyor Efendimiz. Ya bu isimde iş görülür geliyor bana buyuruyor. İsimden bir hoş anlam çıkarmaya çalışıyor. Mesela böyle çok Bukhari'de bir hadis olduğunu hatırlamıyorum ama insanların güler yüzünün İyi sonuçlar getireceğini söylüyor. Yüzü güzel olandan hayır umum buyuruyor. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok ciddi bir şekilde, dikkat çekici bir şekilde söze varıncaya kadar, anlatıma varıncaya kadar hoş bakmak, hoş görmek, kendine güvenmek, ileriye umutla bakmak teşviki olduğunu görüyoruz. Mesela insanlara kim olduklarını mesajla yüklemeye çalışmış. Abdullah İbni Mesud'a radıyallahu anh sen tam eğitilmiş birine benziyorsun buyurmuş. Abdullah İbni Mesud ashab-ı kiramın 7 büyük aliminden bir tanesi daha sonra oluyor. Mesela Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'a ne diyor? Davud aleyhisselamdaki güzel ses sana verilmiş diyor. Onu oraya teşvik ediyor. Güzel sesini Kur'an için kullanmayı adeta ona hedef olarak gösteriyor. Mesela Ömer radıyallahu anh'ı anlatırken nasıl anlatıyor? Benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu diyor. Yok benden sonra peygamber olmayacak. Ömer'i kendinden sonraki güçlü bir yöneticiliğe hazırlıyor. Ve mesela bakıyoruz Ebu Bekir radıyallahu anh'ı nasıl öne çıkarıyor? Allah'tan başkasını dost edinecek olsaydım Ebu Bekir dostum olurdu. Ama benim arkadaşım o, kardeşim gene öne çıkıyor. Yani getirdiği nokta akıl alır gibi değil. İbni Abbas'a ne diyor? Ümmetin ilim denizi diyor. Öbür sahabeye ümmetimin emini diyor. Öyle bir vasıflar veriyor ki, yani bu vasıfların peşinden gitmek zorunda kalıyorsun sen. Bu bir özgüven oluşturmadır işte. Yani her gün senden adam olmayacak. Amcanın oğluna bak ne kadar iyi çocuk dediğin bir çocukla benim oğlum Allah'ın izniyle neler olacak dediğin çocuk aynı değil demek ki. Bunu öğreniyoruz. Yani bir özgüven. Elbette özgüven bir ölçü içerisinde olmalı. Ben dünyayı yakar yıkarım diyecek bir şey özgüven değil, deliliktir. Benden inşaat işçisi bile olmaz demek de ciddi bir tehlikedir. Bunun bir itidali var, çizgisi var. Bu çizgiden konuşacağız. Aksi takdirde insanın enerjisi kullanılmamış olur. İnsanın enerjisi boşa çıkar ve insanın olumsuzlukların etkisinde kaldığı bir ömür yaşaması söz konusu olur. Biz bunun ortasını bulup hem Allah'ın rızasını kazanacağız hem onurlu bir hayat yaşayacağız. Kardeşlerim burada şunu vurgulamak istiyorum. Şu dünyada patron da olsan, işçi de olsan, yönetici de olsan, yönetilen de olsan uff diyeceğin içinin patlayacağı bir zaman muhakkak olur. Bu zamanı değerlendirme tarzımız çok önemli. Bu tarz ya bizi psikiyatri hastası yapacaktır yahut da gelip geçici sıkıntıları yaşadığımız ama etkisi altında kalmadığımız bir olayla karşılaşmış olacağız. Bunu da diyoruz ki yani kelime kullanırken bile kırıcı olmayan, bıktırıcı olmayan, seni bitirmiş hissettirmeyen kelime seç. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte benim canım çok pis bugün ya, pis hale geldim, bitirdim, batırdım tipinden söyleme. Ortada bir sıkıntı var, nedir o? Bunaldım, daraldın. Bu daralmayı konuş. İnkıbaz diyoruz ya, yani tasavvuf lisanında da var. Bir daralma oluyor yani, bir tür kalbin çatlayacak gibi oluyor. Bu olur, olur. Bu olmayan bir hayat henüz yaratmadı Allah-u Teala, yaratmadı. Bundan sonra da yaratmayacak. Üstelik de belki de bundan sonra daha beter sıkıntıların olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Daha fazla bizim kendi kendimizi eğitecek ihtiyaç ortasında bulacağız kendimizi. Bütün bu sıkıntıların yaratılıştan gelen sebepleri olur, psikiyatrik hastalık olur, çevresel nedenler olur, işlediğimiz günahlardan kaynaklanan daralmalar olur, dış etkenler olur. Mesela sihir yapılması, büyü yapılması dış etkendir. Bir başkasından gelmiş bir müdahaledir. Hasetten kaynaklanır, nazardan kaynaklanır. Ya bunlar vakıa. Yani konuşacağız, nazarı da konuşacağız mesela. Ama biz bu dünyaya geldiğimizde açlığa karşı yemek projemiz hazır olduğu gibi, susuzluğa karşı sürahimiz hazır olduğu gibi dış etkenlerden biri mesela nazara karşı da, büyüye karşı, sihire karşı da hazır bir hayat yaşamamız lazım. En azından eczanede bekletmemiz lazım bu ilacı. Evet, yani biz şu anda hemen cebimde sihire karşı, büyüye karşı ilaç barındırıyorum diyecek halim yok. Bu olmayabilir. Ama aklımda şu olmalı. Sihir de olsa, büyü de olsa, nazar da olsa, saldırı da olsa, düşmanlık da olsa, bıçakla da saldırsa bir savunma mekanizmam var benim. Bunu düşünmüş olmak işte bir psikoloji bir gücüdür. Psikolojik bir güçtür, psikolojik bir terapidir. Yani Müslüman bir insanın farkı burada belli olmalı. Allah Celle Celaluhu yazmadıkça bu dünyada bana ölüm de yok, hastalık da yok ve Allah-u Teala'nın da çaresini yaratmadığı bir dert yoktur. Muhakkak çare yaratmıştır. Ben arayacağım. Bu bir iç güçtür. Bir enerjidir. Bir donanımdır. Buna sahip olması Müslümanın farkıdır. Yoksa Müslüman olunca bir insan ona ilave bir kulak ya da gözüne bir koruyucu takmıyorlar. Yani o da aynı insan. Hiçbir fark yok diğer insanla. Şu kadar ki o Müslümanın hayata bakışı, olayları ele alışı, çare üreten zihniyeti güçlüdür Allah'ın izniyle. Çünkü kardeşlerim, biz bu hayatı duygularımızla yaşıyoruz. Bu duygular sevmek olur, mutluluk olur, merhamet olur veyahut da sevinç dediğimiz şey olur, katılık olur, bencillik olur, bilmemezlik olur, olumlu veya olumsuz bir sürü duygumuz var bizim. Yani pozitif ve negatif manada bir sürü duygumuz var. Bir merhametli kalp var, bir de taş gibi kaba, sert bir kalp var. İkisi de bizim kalbimizdir aslında. İkisi de bizimdir. Seven var, nefret eden var. İkisi de bizimdir. Bu duygularımızdan arınmış hayat yaşamamız için dünyanın alt kısmına, toprağın altına gitmemiz lazım. Orada sevmek sevmemek diye bir şey yok. Cennete gidince de bunların zararlı olanlarını tamamını alacak Allah-u Teala. Sadece zevk için, keyif için cennette yaşayacağız inşallah Teala. Bu duygularımız bizim gereklidir. Bunlar olmadan hayat olmaz. Dünya bugünkü mamur haline gelmez. Ve biz sevaptı, günahtı bunu asla elde edemezdik. Duygularım olduğu için, sevmek, sevilmek istediğim için Allah'ı sevmek beni namaza götürüyor. Korku duygusu taşıdığım için cehennemde yanmak korkusu beni günah işlemekten alıkoyuyor. Bunun gibi yani örnekleri çok fazla çoğaltmak istemiyorum. Burada tekrar ana başlığımıza döneceğim kardeşlerim. Özgüven Müslümanlık için bile şart. Değil Müslüman psikolojisi için. Müslüman olmak için özgüven şart. Özgüvenin olmadığı zaman utanıp namaz kılmazsın sen bir yerde. Ne derler diye başını açarsın. Özgüven olursa sende Allah'a ve onun dinine, şeriatına tam güvenli birisi olursan, o şeriatı yaşayacak, Allah ile bağlantısını, iman bağlantısını canlı tutacak benlik var bende diyebilirsen, o zaman sen biiznillahü teala Müslümanlığını da güzel yaşarsın. Karşılaştığın iç dış sıkıntılara karşı da yıkılmazsın. Aksisi bunun yani ters tarafından bakıldığında özgüveni olmayanın İmanı da, ayakta durma kudreti de zayıflar deriz. Bu sebeple mesela özgüven bir tevazuyu da gerektiriyor, bir kendine güveni de gerektiriyor. Bir övgüyü de gerektiriyor, kendimi anlatmam gerektiği yerde anlatacağım. Ben buyum diyeceğim. Yani bir insanın aşırı tevazusu da başarılı değildir, gerekli değildir. Ben ki, ben yokum bu dünyada. Bu yanlış bir tavırdır. Hasan Basri rahmetullahi aleyhin çok güzel bir sözü var. Bunu not etmemizde fayda var. İnsanın abartılı tevazu göstermesi, kendisini kınaması esasen reklamdır diyor. Yani ben cehennemden başka birisi yok benim. Ben cennetle işim yok. Hiçbir iş yapmıyorum. Namazım bile yanlış benim. Bu edebiyatı yapmak aslında yani ne kadar önemini biliyorum, kalitesini ne kadar biliyorum demektir bu. Bu bir reklam çeşididir diyor. İnsan evet kibir, gurur ve abartı, yalan bunlardan zaten uzak duracak Müslüman. Yalan konuşmayacak. Ama Müslüman nefsini müdafaa etmesi gerektiğinde, doğruyu ortaya çıkarması gerektiğinde veya sorulduğunda gerçeği anlatması gerektiğinde ya da işte öğretmendir, babadır, yöneticidir, örnek olması gerekiyor. Öyle bir ortamda kendisini de anlatır. Siz ne okudunuz, ne biliyorsunuz dediğinde biz kim, ilim kim, cahil kaldık biz bu dünyada diyor. Adam usulü fıkıhtan icazet almış. Nasıl cahilsin sen ya? Usulü fıkıhtan icazet almış birisisin sen. Tefsir ilminden icazet almışsın. Fıkıhta alimlerin dizinin dibine oturmuşsun. Evet, şöyle deme. İmam-ı Azam'a gerek yok, ben buradayım artık deme. Ama ben şu ilmi okudum. Kurtubi tefsirini okudum de. Yani senin bu halin bir örnek oluşturacaktır. Bir tavsiye niteliğinde olacaktır. Ve taleben senden daha fazla istifade edecektir. Kibir başka bir şey. Reklam başka bir şey. Abartmak başka bir şey. Riya başka bir şey. Hakikati söylemek başka bir şey. Hakikat orada işe yarayacaksa kesinlikle sen bunu izah etmen lazım. Burada elbette nefis muhasebesi yapmamız gerekmiyor mu dediğimizde nefis muhasebesini arkadaşlar arasında yaparsan o nefis muhasebesi olmaz, şirket muhasebesi olur. Nefis muhasebesi seninle Allah arasında olmalı. Yani Rabbim benden ne istiyordu? Ben ne yaptım? Namazı nasıl kıl diyordu? Ben nasıl kıldım? İlim yolunda ne kadar ilerlemem gerekiyordu, ben ne kadar ilerledim? Eşime karşı, çocuklarıma karşı ne olmam gerekiyordu, ne oldum? Rabbinle arandaki bir muhasebedir bu. İnsanlarla alışveriş, ticari bir ilişki yok ki muhasebe yapacaksın. Muhasebenin yani kendini bir eleştirmenin yeri meydan değil. Allah ile arandaki seccadedir veyahut da tefekkür ettiğin bir noktadır. Demek ki insanın kendisini met etmesi, öne çıkarması, ben bu işi yaparım demesi, yani riya da olur şüphesiz. Yalan da karışabilir buna ama biz seni buraya öğretmen olarak almak istiyoruz. Anlatma kapasiteni, öğretme, eğitme kapasiteni izah eder misin? Biz seni doktor olarak anlatmak istiyoruz. Tecrübeni bize izah eder misin dendiğinde estağfurullah demek bir tevazu değildir. Bu aldatmaktır. Yani istiğfarını Rabbinle baş başa yap. Sen bizi kaç kere ameliyat ettin? Kaç hasta sana dua etti? Onları anlat. Birikimini bilelim senin. Evet, burada tabii ki ölçülerimiz var. Bu özgüveni samimi ve Allah'ın razı olacağı şekilde canlı tutmak için bir defa biz Allah'ın dışındaki rızalardan kendimizi uzak tutacağız. Yani Allah razı olsun, gerisi önemli değil. Yeter ki Allah'ın razı olacağı bir iş yapayım diyeceğiz. İnsanlar övmüş veya yermiş. Benim için denk olacak bu. Bir. İki, bir yerin peşinde olmayacağım. İsteyen değil, istenen olacağım hedef olarak. Yani Allah-u Teala beni yarattı. Ben filan yerde yönetici olabilirim. Filan işi yapabilirim. Bunu ben deklare etmeyeceğim. Beni arayacaklar. Sen şu işi gelip yapar mısın diyecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela vali tayini konusunda Ebu Zer radıyallahu anh'a söylediği bir söz var. Biz bu işi isteyene değil, uygun bulduğumuza veririz buyuruyor. Yani ben CV'mi doğrularla yazarım, veririm. Ne olursunuz bu işi bana verin demem. Uygunsam alınırım. Övmede ve yermede kendim için ve başkası için kesinlikle itidali bozmam, abartı yapmam, riya yapmam. Burada kardeşlerim, özgüvende bir örnek zikretmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki, bu özgüvende bizim kullandığımız kelimelerin bile anlamlı ve yıpratıcı olmaması konusunda tavsiyede bulunuyor. İşte ben battım, pis oldum bugün demeyin buyuruyor. Daha anlamlı, daha ezmeyen bir kelimeyle bunu kullanın buyuruyor. Bunun örneklerinden biri de çok önemli bir ayrıntı olarak bunu bir yeni başlığa benziyor ama bu konunun içerisinde, özgüven içerisinde anlatmak istiyorum. Kardeşlerim, Müslüman bir insan tebessüm etmeyi becerebileceği bir iş olarak kabul etmelidir. Eğer tebessüm senin karakterin ve genel tavrın olursa, sen acılı ve bitmiş halinde bile dağıtmayan, toplayan birisi olursun. Baba olursun, anne olursun, öğretmen olursun. Senin akşam evdeki tartışman veya sıkıntın dersine yansırsa, sen dağıtan ve dağılmış birisi haline gelirsin. Enerji veremezsin sen. Yani kötü bir haberden etkileniyorsun. Fakirlikten, maaşın yetmedi, ondan etkileniyorsun. Her şeyden etkileniyorsun. Her şeye rağmen tebessüm edebilmelisin. Yani senin müspet kimliğin hep yüzüne yansımalı. Tebessüm bu demek. Onun için biz insani ilişkilerimizde karşı tarafla bağlantımız için, kalpler arasında alışveriş yapabilmek için tebessüm etmeyi, yani gülen yüzümüzü, mutlu kimliğimizi göstermeyi, kalplere giden ilk yolumuz, kalpleri açan ilk anahtarımız olarak göreceğiz. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini hatırlamamız çok iyi olacaktır. Sakın iyiliklerden herhangi bir iyiliği basit görmeyesin. Velev ki mümin kardeşinin yüzüne güler yüzle bakmak olsun. Yani 5 lira sadaka vermeyi, bir ekmek alıp vermeyi sadaka gördüğü gibi benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde müminin yüzüne tebessüm etmeyi de bir sadaka olarak görüyor. Basit görme bunu buyuruyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında müminin tebessümü nasılsınız demesi, iyi misiniz demesi, ben dersi size anlatabildim mi diye sorması, bu kalplere ulaşan ilk tılsım gibi duruyor. Bunu vurgularken önemli bir şey vurgulamak için bu başlığın altına bunu aldım. Tebessüm istediğin zaman yapabildiğin bir şey değildir. Bunun karaktere dönüşmesi lazım. Aksi takdirde kız istemeye gittiğinde şirin bir kaynana görüntüsü yaparsın. 5 dakika sonra sırıtırsın ve yakalanırsın. Bu senin karakterin olmalı. Karakter haline getirdin mi bunu, sen bir defa kendin yani bunu yapma kudreti gördüğünde inanırsın buna. Tabii ki burada biz çok önemli bir konuyu vurgulamış olduk. Tebessüm dediğimiz şey bizim için karşı tarafta insani bir ilişki olarak, mutlu bir insan olarak görünmek ve mutluluğu hak ettiğimi karşı tarafa inandırmaktır. Ama bakıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu bir sadaka olarak görüyor. Yani sadaka dediğimiz ibadet. Biz tebessüm etmeyi, beyefendi, hanımefendi demeyi, tebessüm bu konuşma tarzıdır aynı zamanda, İnsani bir ilişki, sosyal bir bağlam noktasında ele alıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tutuyor, ibadet düzeyine çıkarıyor. Bu büyük bir fark. Ümmetimizin farkı bu. Asık suratlı adamlar, asık suratlı kadınlar, eşler değil bu ümmetin karakteri. Bu ümmetin karakteri mütebessim. En zor sahnede bile narin konuşan insanlardır. Bunun için psikolojik yapımızı olumlu manada etkileyecek. Hatta tansiyonumuza olumlu anlamda etki edecek. Bağışıklık sistemimize kesinlikle katkısı, doktorların ifadesiyle daha fazla olacak. Hatta yüz güzelliğimizi fotoğraf çektirirken bile, çektirmesek de fotoğraf etkileyecek bir şeye biz söz konusu sadakayı, sadaka ibadetini söylüyoruz. Nedir o? Tebessüm kabiliyeti. Bu tebessüm kabiliyetini değerlendirebilen bir kimliğim varsa ve ben bunu kullanıyorsam özgüvendir. Bu özgüvende bu masayı ben böyle tutup kaldırırım der gibi olayların altında kalmam, olaylardan etkilenmem demiş oluruz. Bunu da lafla değil, edebiyatla değil, realiteyle ispat etmiş olurum. Bunun bir örneği daha renkler meselesidir kardeşlerim. Şimdi bir insan, sen neden hep böyle açık renk giyiniyorsun diye sorulduğunda belki o da bilmiyordur. Hayır, onun karakteri o renktir. Argoca ifade edeyim. Uyuz olduğu bir renk bir insanın gözünün önüne saatlerce konsa, tıpkı kan bir insan tarafından çok izlendiğinde başının döndüğü gibi başı döner. Çünkü bizim karakterlerimiz bir tür renklerimizi etkiliyor. Renklerimiz karakterlerimizi etkiliyor. O zaman ben sağlığım açısından etkili olan renk zevkime bile dikkat ediyorum. Aynı zamanda eşimin, çocuklarımın benim sevdiğim rengi sevmelerinin şart olmadığını da bilerek yaşıyorum. Bu bir karakterdir. Bu benim özgüvenimdir. Bu benim karakterimle dinimi ve insanlığımı yaşama arzumdur. Kardeşlerim, çok net bir kural koyacağım. İnsanın sevdiği yemekler sadece tattan dolayı sevdiği değildir. Mandalinayı çocuklar tadından çok renginden dolayı severler. Henüz sararmamış yeşil duran mandalina tadı ne kadar iyi olursa olsun çocuğun tercih ettiği gıda olmuyor. Ne hikmetse C vitamini dediğimizde de aynı güzel renkler hep ortaya çıkıyor. Onun için C vitaminine yönelik ilaç yapıldığında o renklerin ağırlığını veriyorlar o ilaçların kutularına. Hatta ilacın kendisini de vermeye çalışıyorlar. Demek ki renk dediğim evdeki mutluluğumu etkiliyor. Evin duvarının, perdesinin rengi etkiliyor. Ben bunların hepsini topluyorum. Boş tutmuyorum. Yani önemsiz gibi görmüyorum. Ve böylece kendi hayatıma hayırlı bir yön vermiş oluyorum. Mesela sinirlenme konusu, kızma konusu. Kesinlikle genetik bir sorun olabilir. Yani dedelerinden kalma gergin kimlik olabilir. Sosyal etkilerden olabilir. Ailevi ilişkilerin genel sonucu olabilir. Uykusuzluk gibi bir nedenden olabilir. Ama ne olursa olsun sebebi, etkilenmediğim, benim kimliğimi yönlendirmemiş, yani kontrol altına alınmış bir sinir sahibi olabilirim ben. Bu mümkündür. Kontrol altına alabilirim. Ve böylece bu benim karakterim olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasihat isteyen birisine verdiği cevap dikkatimizi çekiyor değil mi? Ona geliyor, ya Resulullah bana nasihat et diyor. Herhalde bir yarım saatte nasihat eder bekliyor. Sinirlenme buyuruyor. Ya Resulullah ben senden nasihat istedim diyor. Sinirlenme buyuruyor. Bir daha tekrar ediyor. Bir daha sinirlenme buyuruyor. Tam yerine atış yapmış oldu Efendimiz. Peygamber sana sinirlenme diyor. Niye bir daha soruyorsun aynı soruyu? Demek ki yüzünden okunan bir sinir sistemi vardı. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu onun gözünde ve sen sinirlenirsen daha çok kalp hastası olma ihtimalin var. Daha çok uykun bulunacak, bölünecek. Daha çok tansiyonun, nabzın sinirli olduğu için daha sorun yaşayacak. Daha çok kriz yaşama ihtimalin olacak senin demeye gelen bir yığın mesaj verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, biz sinirlenme sisteminin Allah'ı zikretmekle, şeytandan Allah'a sığınmakla, sinirlenmeyi sağlayan ortamı terk etmekle, çok fazla hareket etmekle, yürüyüş yapmakla, bir öz muhasebe yapmakla, belki de spor yapmakla sinir sisteminin fiziki boyutunu da gidereceğiz. Ama şunu da bileceğiz. Benim içimde bir sinirlenme pozisyonu var. Bu benim Müslüman olarak yaşamam için alternatifi olmayan bir sorun. Ben bu sorundan kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulacağım? Bunu benimseyeceğim. Bu benimsedikten sonra benim avucumun içinde bir sinirim olacak. Onu ben kullanacağım. Sinirim beni kullanmayacak. Böylece özgüvenime ben inanmış olurum. Renk meselesini, tebessüm meselesini, sinir meselesini ilgisi olmadığı halde bu konunun içine soktum. Çünkü bunlar da sen kudretini ortaya koyamazsan özgüven ortaya koyamazsın. Böyle bir babanın çocuğu olarak babanın bu karakterini devralırsan, çocukken de sen ben tıp okuyacağım demeye cesaret edemezsin. Doktor olunca da kazara ameliyat yapacağım demeye cesaret edemezsin. Bunun için özgüven konusu Müslüman'da 3 açıdan çok önemli. 1. Ben özgüveni yıpranmamış birisi olmalıyım. 2. Allah'ın bana emanet ettiği çocuklarım özgüvenle kesinlikle yetişmeli. 3. Yönetici olduğum noktalarda özgüven, yani yönettiklerim tarafındaki özgüven benim yüzümden yıpranmamalı. Köleleştirilmiş gibi insan yönetmemeliyim ben. Köleleştirilmiş gibi çocuğum olmamalı benim. Köleleşmiş bir kafa sahibi olmamalıyım ben. Evet, kibre de kaymamalıyım. Şımarık da olmamalıyım. Azgınlık da yapmamalıyım. Ve azgınlığa da, şımarıklığa, kibre de izin vermemeliyim. Sözümün geçtiği yerde. Ama her halükarda itidalli bir özgüven hayatım için gerekli. Sorumlusu olduklarımın hayatı için de gerekli. Elbette özgüven konusunda bugünkü psikolojinin tavsiyelerinden istifade edeceğiz. Pedagojinin çocuk eğitiminde özgüven konusundaki kurallarından istifade edeceğiz. Yani onlardan değerlendirme yapacağız. Ama hiçbir zaman ben özgüvenimi kaybetsem de bir şey olmaz düşüncesine asla düşmeyeceğim. Tansiyon örneğini unutmasak iyi olur. Tansiyon örneği gibi fazlası zarar, azı zarar. İtidali hayat için gerekli. Şunu yapabilir misin diye sorulduğunda çocuğum yapamam diyorsa yanlış, yaparım diyorsa o da yanlış. Ne istiyorsun benden? Şunu kaldırmamı. Bir bakıp bunu kaldıramam zannediyorum diyorsa hiçbir sakınca yok. Çok güzel. Bakıp ben bunu kaldırırım, kaldıramam kararı onun özgüvenini gösteriyor. Şununla güreşir misin dendiğinde güreş yapacak mesela. Yok yok güreşemem. Durup dururken niye güreşemem diyorsun ki? Yani bir bak. Kilosuna bak. Daha önce spor yaptığımı bak. Sen o dalda bir kabiliyetin var mı onu dur. Yani bir dengelemeden sonra karar ver. Özgüven dediğimiz budur. Ve Müslüman bu özgüvenini çok önemli bir nokta. Cennete girme konusunda bile kaybetmemeli. Biz kim? Cennete girmek kim? Şeytan sözüdür. Ne demek cennete? Allah-u Teala seni almayacağım diye haber mi gönderdi sana? Şeytan seni böyle umutsuz, çürümüş hale getiriyor. Hayır. Allah'ın izniyle imanımı korurum. Allah'ın izniyle de hatalarım affolur. Allah'ın izniyle cennete girerim. Doğru hedef budur. Ne cenneti babanın çiftliği bilmen akıllılıktır ki yani yanlış bir şey bu. Ne de ashab-ı kirama mahsus bizi almazlar oraya demen doğrudur. Ortası özgüvendir. Uçuk bir özgüvende değil, dikkatli, itidalli bir özgüven olunca da Allah'ın lütfu geniş, rahmeti geniş, umutla bekliyoruz demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.